ți-aș mai ști de nume și nu ți-aș mai ști de nume, cât o mai fi lumea lume. Duce-te-ai ca lumea nouă și-ai murit de două. Odată că m-ai iubit, măi, și-alta că m-ai părăsit. Te-ar dor de mine și te-ar face Dumnezeu, măi, o piatră în drumul meu. Doar așa să mi-i de-ajung, să te mângâi și să plâng, că dragostea de la tine numai când cu mărăcine. Și